entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Son bir haftada Belarus'tan çıkış yaparak Polonya üzerinden Avrupa Birliği'ne giriş yapmak isteyen mültecilere Polonya sınır kapılarını kapatınca tarafsız bölgede oluşan yığılmalar zor şartlarda kurulan derme çatma kamplardan görüntülerle karşımıza çıkmaya başladı bu sefer de. Tarafsız bölgedeki insani kriz tırmanırken Belarus Hava Yolları Ankara'nın talebi üzerine Türkiye'deki Suriye, Yemen ve Irak vatandaşlarının uçuşlarını kapattı. Son 3 bölümdür yani toplam 6 haftadır size zorunlu göçün çıkış noktalarından birkaçındaki durumu aktarıyor. Bu insanlar neden hayatlarını tehlikeye atarak bu yolculuğu göze alıyorlar anlatmaya çalışıyoruz. Libya'yı anlatırken Akdeniz geçişlerine, es kaza binebildikleri uçaklarla dünyanın farklı noktasına dağılmış, tutuldukları kamplardan seslerini duyurmaya çalışan insanlar üzerinden de size Afganistan'daki durumu aktarmaya çalıştık. Az sonra Entropi'de açtığımız zorunlu göç dosyamızın 4. ve son bölümünde Yemen'e bağlanacağız ve sınır tanımayan doktorlar Yemen ofisinden Ozan Ağbaş bize ülkenin içinde bulunduğu son durumu 2021 Şubat ayından bu yana devam eden Mağrip Savaşı üzerinden aktaracak. Bugün günlerden 15 Kasım 2021, Entropi'ye hoş geldiniz. Ozan hoş geldin. Senle geçen yıl bu zamanlarda gene bir Kasım ayında bir araya gelmiştik. Entropi'de gene Yemen'i konuşmak için bir araya gelmiştik. O sırada sen Taiz'den yeni dönmüştün. Taiz'deki durumu birlikte değerlendirmiştik. Daha doğrusu sen bizim dinleyicilerimiz için bir gözlemci olarak değerlendirmiştin. Şimdi tekrar Yemen'deyiz. Gene süre gelen çatışmaların sonrasında insani durum, önümüzde neler var neler yok onları anlamaya çalışıyoruz. Bu sefer sen Mağrip'ten geldin. Gerçi sen Yemen'e aslında bir nevi geri döndün. Arada başka yerlerde de bulundun bu geçtiğimiz yıl içerisinde. Ama tekrar Yemen'desin ve bu sefer de kamuoyunda bu sefer Mağrip'i konuşuyoruz. Orada neler oluyor, durum nedir? Senden ricam birinci gözlemci olarak kendin gittin, gördün, değerlendirdin ve senden rica etsem bize Mağrip'teki son durumu ve genel olarak Yemen'de neler oluyor, neleri izlememiz lazım, neleri bilmemiz lazım bize bir özetler misin? Merhaba Bikem. Evet, geçen sene yine bu zamanlar görüşmüştük. O zamandan bu yana maalesef çok büyük değişiklikler yaşanmadı olumlu yönde. Yemen hala 7 yıldır süren savaşın bölgesinde devam ediyor. Geçen sene biz seninle görüşürken aslında güneyde bir yeni hükümet kuruldu. Bu yeni hükümetin de çok fazla henüz pozitif etkilerini göremiyoruz. İnsani durum hala iç taraflısı, ihtiyaçlar giderek artıyor. Hatta üzerine üstlük bir de ekonomik durumun daha da kötüleşmesi söz konusu. Yemen'deki para biriminin değer kaybı, para borsanın devredilmesi vesaire. Bunlar da şimdi bu olumsuz resmin üzerine bir kat gölge daha attı diyebiliriz. Bunun üzerine üstüne üstlük bir de tabii çatışma ortamı da alevlendi. Özellikle kuzey Yemen'de Mağrip dediğimiz bu bölgenin Mağrip valiliğinde çatışmalar da arttı geçtiğimiz Şubat ayından bu yana. Biraz hani kısaca dinleyiciler için de kolay olması açısından Mağrip aslında coğrafi olarak Yemen'in kuzey tarafında kalan, kuzey kısmında kalan fakat güneydeki hükümete bağlı son büyük valiliklerden birisi ve kuzeyi şu anda kontrol etmekte olan Huti güçlerinin aslında uzun süredir de hedef haline gelmiş durumda. Mağrip çok aslında kritik, stratejik olarak önemli bir bölge. Çünkü Yemen'deki en çok doğal kaynaklar diyelim yani bu petrol ve yeraltı doğal gazlar açısından en zengin olan bölgelerinden birisi. Aynı zamanda Suudi Arabistan'a kuzeye açılan kapının da bağlandığı şehir diyelim. Bu Yemen'i stratejik olarak çok önemli bir hale getiriyor. Politik önemi ve işte bir yandan orada yaşayan kabilelerin güçlü olması açısından ya da askeri bakımdan da önemleri var. Yani Mağrip aslında çok yönlü stratejik bir bölge. Fakat bizim için sınır tanımayan doktorlar ve diğer uluslararası ya da yerel insani yardım kuruluşları için Mağrip'in önemi ise aslında Mağrip şehrinin son 5 yıldır, 6 yıldır bu çatışma sürecinde bir güvenli bölge gibi ülkenin bütün köşelerinden gelen mülteciler ya da ülke içinde yerinden edilmiş göçmenlere kapılarını açmış olması ve bir güvenli bölge olarak ev sahipliği yapıyor olması. Bu şu anda yani tahmini olarak tam sayılar bilinmiyor ama tahmini olarak Mağrip'te 1-1,5 milyon kadar ülke içinden yerinden edilmiş göçmenler yaşıyor. Bu göçmenler farklı yerlerden, farklı zamanlarda geldiler ve hala gelmekteler aslında. Çünkü yani ülkenin birçok bölgesine göre hala görece güvenli diyelim. Fakat bu görece güvenlilik büyük tehdit altında geçtiğimiz Şubat ayından bu yana. O zaman da bizim daha önceki bölümde konuştuğumuz Yemen'in içerisinde Yemenli olmayan oraya zorunlu göç sonrası gelmiş ve Yemen'in içerisinde sıkışmış ve kalmış insan gruplarından bahsetmiştik. Çok fazla bunu detaylandıramamıştık ama onu da sormak istiyorum. Onunla alakalı durum nedir ülkede? Evet, geçen sene de konuşmuştuk üzerine. Marip'te aslında ciddi bir göçmen grubu var. Etiyopya'dan, Somali'den, farklı yerlerden. Yemen'e gelip Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a ya da Oman'a gitmeyi planlayan fakat çatışma ve üzerine Covid kısıtlamaları sebebiyle orada kısılıp kalan, daha fazla ilerleyemeyen insanlar, gruplar bunlar. Hala oradalar. Maalesef hala o bölgede hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ciddi bir tehdit altında onlar da. Yani sağlık hizmetlerine erişimleri çok kısıtlı, kaynaklara erişimleri çok kısıtlı. Üstüne üstlük bir de bu gelişen süreçte çok fazla göçmenin, daha fazla göçmenin diyelim, Marib'e gelmesi, Yemenli göçmenin Marib'e gelmesiyle bir yandan bu ülke dışından gelen göçmenlerin kaynaklara erişim şansı daha da azalıyor. Çünkü zaten kısıtlı kaynaklar var ve daha fazla kaynaklara ortak çıkıyor diyelim. Bu şekilde tarif edelim. Bu süreçte hep o listenin en altında olan işte Afrikalı göçmenler, Etiyopyalı göçmenler listenin en dibinde itilip orada kaynakları, erişimleri daha da azalmış bir şekilde daha da zorluklarla mücadele ederek yaşamak zorunda kalıyorlar. Aslında sadece Marib değil, yani Yemen'in her yerinde her zaman tehdit var, öyle değil mi? Bildiğim kadarıyla Ekim ayının sonunda, Kasım'a dahi girmeden 30 Ekim'de sanırım Aden Havaalanı'nın girişinde de bir patlama oldu. Ve orada da 5 kişi hayatını yitirdi. Hatta sizin örgütün sınırı tanımayan doktorlar kendi Twitter hesabından duyurdu. Bunlardan 11 yaralının kendi hastanelerine getirildiğini ve tedavi altına alındığını, 2 kişinin de durumunun kritik olduğunu bize duyurdular. Yani burada bir anda Marib'i konuşuyoruz. Marib tabii senin de söylediğin gibi çok çok önemli ve burada da onu biraz daha konuşmaya ve detaylandırmaya da devam edeceğiz. Çünkü gene senin söylediğin gibi orası ülke içerisine yerlerinden edilmiş insanlar için, altını çizmek istiyorum, bir güvenli bölge. Yani senin de dediğin gibi relatif güvenli bir bölge. Yani ne kadar güvenli oldu orası da tartışılır. Çünkü çatışmalar aktif bir şekilde sürüyor. Hızlı bir şekilde zaten internetteki kronoloji, haber kronolojisine baktığın zaman da Şubat ayından bu yana ayda minimum 3 tane saldırı, karşılıklı çatışma haberinin geçtiğini görüyoruz biz. Peki Ozan, siz bir kere bölgeye rahat intikal edebiliyor musunuz? Orada nispeten rahat ve güvenli çalışabiliyor musunuz? Oradaki sadece yerinden edilen insanlar değil, diğer insanların, sivillerin güvenliği ne durumda? Bununla ilgili herhangi bir programınız ya da planınız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Eğer Marib'deki çatışmalar daha da yoğunlaşırsa, oradan bir göç söz konusu olursa bu insanlar nereye doğru gidebilecekler ülke içerisinde ya da ülke dışına? Bunlarla ilgili senin görüşlerini de alabilir miyim? Tabii. Bu ikinci kısma geçmeden ilk söylediğini zaten... Yani evet, çok doğru. Yemen'in aslında, biz şu anda Marib'i konuşuyoruz bugün ama Yemen'in birçok bölgesinde güvensizlik devam ediyor. Yani bu farklı biçimlerde ortaya çıkan güvenlik sorunları var. Aden'de bu tarz ya da benzer farklı saldırılar hala devam ediyor. Geçen hafta havaalanının girişinde bir araç, bir bomba saldırısı oldu. Yine başka bir yaşanan olayda bir gazeteci ve bebeği hayatını kaybetti. Bu da yaklaşık birkaç gün önceydi. Yani Aden'de aslında şehir içerisindeki güvenlik problemleri devam ediyor. Taiz yine son 4-5 yıl olduğu gibi 3 tarafı cepheyle çevrili durumda ve günlük olarak devam eden saldırılar, çatışmalar, cephenin iki tarafında devam eden saldırılar var. Bunları da takip ediyoruz. Aynı şekilde ülkenin batı kısmında, kıyı şeridinde Hudeyda ve Mofa hattında da çatışmalar yine devam ediyor. Bu hat ayrıca önemli çünkü aslında iki hükümet arasında bir diyalog anlaşması imzalanmıştı 2 sene önce. Ve bu anlaşma özellikle bu bölgenin güvenlikli hale getirilmesine yönelik, fakat maalesef tam olarak yerine getirilmeyen maddeler var. tarafların, yani burada birçok tarafın sanırım sorumlulukları söz konusu. Fakat sonuç olarak dediğim gibi güvenlik ortamı tehdit altında ve bu insanların hayatına doğrudan etki ediyor. Buradaki insanların günlük hayatına doğrudan etki ediyor. Marip'teki güvenlik durumuna gelirsek, yani tabii şu anda hani geleceğe dair çok fazla tahminler yapmak mümkün değil ama endişelerimizi dile getirsek, özellikle sanatörler, doktorların, beni temsil ettiğim kuruluşun en büyük kaygısı, o senin de bahsettiğin üzere orada yaşayan, özellikle yerinden edilmiş, oraya göç etmek zorunda kalmış insanların bu çatışmalar yaklaştıkça ne yapacağı, ne yapabileceği, bir yere gidip gidemeyecekleri ya da orada kalırlarsa bir ateş hattında mı kalacaklar, nasıl etkilenecekler bundan, bu bizi oldukça kaygılandırıyor. Hatta bunun örneklerini de görüyoruz. Yaklaşık 3 hafta kadar önce şehrin batı, güneybatı hattında diyelim. Bu cephe yeni bir cephe. Daha önce geçen sene biz seninle görüşürken aslında Marib'in hali hazırda yaklaşık 20-30 kilometre uzağında batısında ve kuzeyinde cepheler vardı. Bu cepheler bir süredir daha sakinmiş durumda, çok aktif değil, basit durumdalar. Şimdi güneyindeki cephe açıldı ve çok hızlı bir ilerleme yaşandı orada. Houthi güçleri aslında herkesi de şaşırtan, yani belki kendilerini daha şaşırtan bilemiyorum ama herkesi şaşırtan bir hızla ilerlediler ve şu anda güneydeki cephe yaklaşık 10 kilometre kadar yakınında çekin. Evet, tabii hatta bir ufak dur, lafını kesiyorum ama ufak bir parantez açalım. Kendilerini de şaşırtan dediler. Haberlerin yansıması da gerçekten enteresandı, Hutilerin güneye doğru ilerlemesinin. Özellikle drone ve roket saldırılarıyla birlikte ve yoğun bir şekilde yapılan saldırılarla güneye doğru ilerlediler. Bu gerçekten dikkat çekiciydi. Parantezi kapatıyorum, sözü tekrar sana veriyorum. Lütfen kaldığın yerden devam et. Tabii. Ve bu ilerleme sırasında tabii bu cephe ilerledikçe diyeyim ya da çatışmalar yaklaştıkça bunlar aslında bu bahsettiğimiz göçmenlerin güvenliğini görüp bir şekilde yerleştikleri yerlere yaklaşıyor. Onların ya direkt olarak bulundukları yerleri tehdit ediyor. İşte bahsettiğim üzere roketler ya da drone atakları, hava saldırıları farklı biçimlerde. Ya da kaynaklarını doğrudan tehdit ediyor. Hizmetlere erişim yollarını tehdit ediyor ve bir şekilde bu insanları tekrar yerinden ediyor. İşte 3 hafta kadar önce Ravda diye, yani ismi Ravda, o bölgenin ismini alan bir kamp vardı. Yani tam sayıyı hatırlamıyorum ama yaklaşık 1800 kadar ailenin yaşadığı bir kamp burası. En formal bir kamp tabii, yani kamp derken çok bilinmez. Resmi ve böyle sınırları bilinen, belirli belli bir kuruluş tarafından sahiplenilmiş kamplar değil, daha çok en formal yerleşim alanları. Ya insanlar yerlerinden edildikleri zaman aslında kendilerini geçici olarak ikame ettirebilecekleri yerleri geçmeleri ve bunun da zamanla daha fazla gelen insanla birlikte alanın genişlemesiyle oluşan doğal bir kamp aslında, öyle değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Hani barınma amacıyla genelde çadırları görüyoruz, işte su ve işte hijyen ihtiyaçları çok limit, çok sınırlı şekilde karşılanabiliyor ve genelde bizim gibi işte yardım kuruluşlarının, insan yardım kuruluşlarının desteğiyle hayatta kalabiliyor insanlar maalesef sadece. Çünkü kaynaklar çok sınırlı. İşte Buralda da böyle bir yerde. Bizim orada haftada 2-3 günlük gezici sağlık ekibiyle sağladığımız ücretsiz sağlık hizmetleri de vardı. Fakat çatışmalar yaklaştıkça Ravda kampı iki grubun aslında arasında kaldı diyelim. O tam iki cephenin arasında böyle bir no man's land, kimsenin sahiplenmediği ama iki tarafını da tehdit ettiği tampon bölge gibi oldu değil mi? Tampon gibi bölge gibi oldu ve tabii ki insanlar yani orada kalamayacaklarını, yaşayamayacaklarını daha fazla fark edip oradan şimdi Marib'in doğusunda bir bölgeye geçtiler. Bu şekilde göçleri şu anda çok fazla görüyoruz. Yani bu yaklaşık işte 1800 tane aile belki de bir hafta içerisinde ya da birkaç gün içerisinde o bölgeden başka bir yere göç etmek zorunda kaldılar. Tabii ki kaynaklar çok sınırlı. Yani bunlar göçü de zorlaştırıyor. Sadece hayatta kalmayı değil, aynı zamanda göç etmeyi de çok zorlaştırıyor. Çünkü yani bir araç bulmak, bir de şu anda mesela özellikle yakıt sıkıntısı da var bu bölgede. Yani bunun sebeplerini bilemiyoruz. Politik mi, teknik mi? Ama çok ciddi yakıt sorunları da yaşanıyor. Hani paranın devalüasyonu da söz konusu. Yani kaynaklar da giderek sıkıntılı hale geliyor, sınırlı hale geliyor. Fakat buna rağmen insanlar hayatta kalabilmek için tabii ki göç etmek durumunda kaldılar. Biz de verdiğimiz bu hizmetleri bir şekilde insanların göç hareketlerine adapte ederek onlara yeniden ulaşmaya çalışıyoruz. Bu aslında söylediğin şey, tekrar lafını kesiyorum kusura bakma, dinleyicilerimizin biraz gözlerini canlandırabilmeleri için, bu aslında söylediğin şey tam bir lojistik kabus. Çünkü insanların ilk önce Aynen nereye öyle. gittiklerini bilmiyorsun değil mi? Her tarafa yayılabiliyorlar, her yönde kaçabiliyorlar. Çünkü onlar da nereye gitmeleri gerektiğini bilmeyebiliyorlar. Tam kendilerini daha yoğun bir çatışmanın içerisinde bulabiliyorlar vesaire derken, sizin için de aynı şekilde planlamada çok ciddi bir şeye dönüşüyor, karmaşaya dönüşüyor, öyle değil mi? Elbette, elbette öyle. Çünkü yani hem lojistik hem güvenlik yönetimi açısından çok büyük bir kabus. Çünkü bu bölgeler çok da güvenli ve çok rahat ulaşılabilir bölgeler olduğu için bizim bir de bunun için kendi ekiplerimizin güvenliğini önce sağlamamız, sonra işte o bölgede insanların nereye gittiğini tespit etmemiz ve ona göre o bölgeye tekrar ulaşmaya çalışmamız gerekiyor. Yani büyük bir lojistik kabus senin de söylediğin gibi. Ama yani bir o kadar da gerekli. İşte şeyi de bahsetmekte fayda var. Yani zaten izleyiciler de bunun farkındadır. Bu şekilde ikincil, hatta üçüncül, hatta dördüncül göçlerde, yani bunlar ikincil genel olarak kategori ama bizim gördüğümüz şey dördüncü, beşinci kez insanlar bir yerden bir yere göçmek zorunda kalıyorlar. İhtiyaçlar aynı kalmıyor, tam tersine katlanarak artıyor. Yani o yüzden aslında bizim onlara Kesinlikle. Ulaşabilmemiz, erişebilmemiz de o kadar önemli bir hale geliyor. Kesinlikle. Burada çünkü her gittikleri noktada birçok şeyi, zaten birçok şeyi geride bırakmış olarak ilk çıkış noktaları üzerlerindeki yükleri azaltarak ilerlemeye devam ediyorlar. Peki Ozan, çok teşekkürler bütün bu detaylar için. Buradan sonra durum nereye doğru evrilecek? Sizin için ülkedeki insani durum göz önünde bulundurulduğu zaman, Yemen halkı için aynı zamanda mümkün olduğu kadar, yapabildikleri kadar, becerebildikleri kadar daha fazla dayanamayan kitlelerde Yemen'in de dışına çıkıp başka güvenli ülkelere geçmeye çalışıyorlar ya da insan trafiği ağının içerisine hapsolup bir şekilde orada işte çeşitli noktalarda tıkanıp kalıyorlar ki biz bunları Entropi'nin bundan önceki bölümlerini bir nebze anlatmaya çalıştık. Yemen ekseninde buradan nereye gidiş olacak? Biraz da oradan bahsedebilir miyiz? Evet, yani buradan nereye gidecek, politik olarak nasıl bir düzlemde ilerleyeceğini hani hem bilemiyorum hem de yorum yapmam çok doğru olmaz. Ama yani şu anda burada Yemen halkının, benim görüştüğüm, benim konuştuğum birçok insanın çok da umutlu bakamadığı geleceği bir gerçek. Yani bu muhakkak. Dediğim gibi ekonomik durum da kötüleşiyor. Yani sadece çatışma değil, çatışmanın direkt etkileri değil, aynı zamanda bu dolaylı etkileri de insanların hayatını tetikliyor. Umutsuzluk söz konusu. Buradan nereye gidebilecek, nereye gidilebilir ya da nasıl kendilerini koruyabilirler, çocuklarına nasıl bir hayat sunabilirler. Bunun kaygısı çok büyük ve bilinmezliklerle dolu. Bizim için de tabii bu bilinmezlikler söz konusu. Yani biz kendimizi bir şekilde olası çatışmanın ilerlemesine göre olası senaryoları hazırlıyoruz. Fakat ihtiyaçlar doğrultusunda tabii bunu yapıyoruz ve ihtiyaçlar da çok artıyor. Yani şu anda özellikle su, yemek ve aynı zamanda hijyen alakalı ihtiyaçlar çok yüksek. Medikal sağlık problemleri çok fazla artıyor. Tabii hemen bir tekrardan ufak bir araya gireyim, hatırlatma yapalım dinleyicilerimize. Birincisi, temiz su gerçekten çok kritik bir durum. Özellikle COVID açısından da bakarsak, çünkü Yemen'de dünyanın geri kalanından kopmuş vaziyette değil, çatışmalar oluyor diyor. Orada da çok ciddi bir şekilde aslında COVID'e sizin gibi kurumlar mücadele etmeye çalışıyorlar. Fakat birçok zorluklarla da karşılaşıyorlar. Ve bununla birlikte senin de bahsettiğin gibi hijyen, o da aynı zamanda tehlikeye girdiği zaman gene salgın hastalıkların ve sadece COVID de değil bildiğim kadarıyla Yemen'de değil mi? Siz bir dönem bir kolera salgınıyla da mücadele ettiniz. Evet, yani su zaten birçok şeyde ilintili. Hani birçok hastalığı sonuçlarını katlayarak arttırabiliyor. Yani bu COVID ile de ilintili. Sonuçta hijyen ve COVID'i önleme yöntemleri açısından da önemli. Aynı zamanda beslenme ile ilgili de, yani biz mesela şu anda Marip'te, aslında daha önce geçen sene konuştuğumuzda bu böyle değildi. Şimdi son birkaç aydır ciddi bir yetersiz beslenme sorunu da görüyoruz. Yani bizim kliniklerimize gelen hastaları taradığımızda, 5 yaş altı çocukları ciddi yetersiz beslenme, severely acute malnourished olarak İngilizce'de kullandığımız ciddi yetersiz beslenme oranları %4'e çıkmış durumda bizim bütün taradığımız çocuklar arasında. Tabii bize gelen hasta, bu insanlar ya da çocuklar hasta, hali hazırda bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tam temsili bir resim değil fakat daha önceki süreçlere göre, bir yıl önceye göre çok yüksek, çok ciddi bir artış. Yani ki biz bunu aslında... aynen biz bunu geçen sene de konuşmuştuk seninle bir araya geldiğimizde. Ben hatta özellikle sormuşum. Çünkü o sırada çok fazla diğer bu insani yardım kurumları tarafından yapılan işte farkındalık videolarında da sürekli olarak Yemen'deki açlığa dikkat çekiliyordu. Ve aynı senin söylediğin gibi severe acute malnutrition, yani çok ciddi anlamda besinsiz kalma sonrasında gerçekleşen komplikasyonlarla karşı karşıya özellikle çocuklar deniyordu. Ben bunu sana sormuştum o zaman. Hatta şöyle bir şey söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam. Evet, böyle bir tehdit var ama şu anda biz aktif olarak bunu henüz sahada görmüyoruz. Ama eğer durum kötüleşirse bu çok ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bir sene sonrayız, zamanda ilerledik ve sen bu tehdidin artık sahada görülmeye başlandığından bahsediyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Maalesef yani bu zaten ortadaki yani gıda güvensizliği, yani besine erişimin çok kısıtlı olması vesaire gibi faktörlerle zaten beklediğimiz, maalesef beklediğimiz bir gelişmeydi ve şu anda oluşuyor. Çok ciddi bir tehdit aslında. Yani bu tarz bir beslenme krizine, eğer gıda krizine eğer müdahale edilemezse, çünkü yani bahsettiğimiz gibi 1-1,5 milyon göçmenden bahsediyoruz. Büyük büyük bir grubun tehdit altında olması bu. Ve çatışmalar eğer o bölgeyi sararsa, tedarik yollarını kapatırsa, yani bölgeye gıda giriş çıkışını etkilerse, daha fazla etkilerse, yani şu an zaten haliyle daha fazla etkilerse, bu bir noktada çok ciddi açlığa dönüşür, açlık tehditine dönüşür ve belki de ölümler ardından gelecektir. Bunun bir an önce önlenmesi gerekiyor. Kesinlikle ve hatta koalisyon güçlerin özellikle bu Hudaya'daki müdahaleleri biraz da işte oradaki limanı açmak için de bundan kaç sene önce, 3 sene önce, belki 3 ya da 4 sene önce oraya bir, yanlış hatırlamıyorsam, bir müdahale yapılmıştı. Çünkü liman aslında Huti kontrolündeydi ve orayı bir şekilde ele geçirmeye çalışıyordu güneydeki hükümet ki yiyecek yollarının açılması için. Şu anda yiyecek yollarının tehdit olduğu rotalar, özellikle senin de gözlemlediğin kadarıyla hangi bölgelerde riskler var? Bundan sonra nereleri izlemeliyiz? Yani hem kuzeyde hem güneyde aslında bu tehdit çok yüksek. Yani o şeyin, Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporlarda iki taraf içinde ciddi bir tehdit algısı var ve tahmini var, beklentisi var ve farklı şekillerde etkileniyorlar. Senin bahsettiğin üzere kuzeyi etkileyen ana unsur Hudeyda girişinin kısıtlanmasıydı. Hudeyda'dan resim girişinin ülkeyi kısıtlanmasıydı. Şu anda yani bu söz konusu bir yandan ekonomik krizin getirdiği ülkedeki alım gücünün düşüşünü gıdaya yansıması söz konusu. Bir yandan da bölgesel çatışmaların o bölgede direkt etkilemesi. Tabii susuzluk, yani tıpkı COVID gibi küresel iklim değişikliğinden de muaf değil Yemen. Yani hatta en çok etkilenen ülkelerden birisi. Gözümüzle görebiliyoruz. Yani ben aslında çok yine şaşırdım, kendi yaşadığım bir örnek. İlk hafta önce Maribel'e gittiğimde geçen sene gördüğüm bir göl vardı. Bu yapay sulama amaçlı oluşturulmuş. Oradaki bir hani baraj gölü gibi bir göldü. Maribel tarım bölgesi olduğu için aynı zamanda oradaki tarımı destekleyen bir sulama kaynağıydı. Bu sefer gittiğimde o göl tamamen kupkuruydu, bomboş. Hiç su yoktu. Çok şaşırdım, sordum. Bu sene yağışların da az olmasıyla o sulama bölgesinin su almadığını, tabii tarımın da direkt bundan etkilendiğini söylediler. Yerel kaynakların da yetersizliği söz konusu. Yani bu işte küresel iklim değişikliği, çatışma, ekonomik sebepler. Bunların hepsinin sanırım faktör olarak bir araya geldiği. Ama sonucun tek bir sonuç olduğu, o da insanların, Yemen halkının doğrudan sağlığını ve hayatını tetiklediğini söyleyebiliriz. Çok teşekkürler Ozan. Senle senelik buluşmamızı gerçekleştirdik. Ben ilk bölümde zaten söylemiştim. Entropi ailesinin artık bir parçasısın. Sen nereye, biz oraya. Önümüzdeki sene umarım belki de arayı bu kadar da açmayız. Daha farklı bir bölgeden ya da belki tekrar Yemen'den. Ama daha güzel haberlerle dinleyicilerimize ulaşabiliriz. Çok teşekkürler oradaki son durumu bize aktardığın için. Özellikle en son söylediğim bence çok önemli, küresel iklim değişikliğinin bu tarz insani krizin yüksek olduğu noktalarda küresel iklim değişikliğinin de gerçekten çok ciddi yansımalarının olması artarak oradaki insani krizi etkilemesi bekleniyor. Bu bölgelerden birisi de Afganistan. Biz de son iki bölümü Afganistan'a ayırmıştık. Orası çok ciddi oranda kuraklığın eşiğinde ve önümüzdeki senelerde Taliban'la birlikte başka risklerle de karşılaşacağı, yani mevcut risklerin katlanarak artacağı daha doğrusu. Öngörülen şeylerden bir tanesi aynı durumun Yemen içinde olduğunu aklımızın bir kenarında tutmamız gerekiyor. Çok teşekkürler bunu hatırlattığın için. Bir sonraki seninle beraber yapacağımız bölümde ilerleyen zaman içerisinde tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi programlar. Görüşmek üzere. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Ekberzade.